sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 18 września. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Szkolenie z walki z dronami, jednym z tematów wizyty szefa MON w Kijowie. Piłka po stronie prezydenta. Senat przyjął ustawę o pomocy dla obcokrajowców. I we Francji fala strajków i demonstracji przeciwko cięciom w budżecie. Wicepremier i szef MON-u z wizytą w Kijowie. Razem z nim jest delegacja resortu obrony i sił zbrojnych. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawia ze swoim ukraińskim odpowiednikiem o współpracy wojskowej i dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy. Jednym z tematów ma być też organizacja wspólnych szkoleń polskich i ukraińskich ekspertów wojskowych z walki z dronami. W ubiegłym tygodniu polską przestrzeń powietrzną naruszyło 21 rosyjskich bezzałogowców. Kilka zostało zestrzelonych. Stosunki na linii Pałac Prezydencki MSZ nie układają się najlepiej, mówiąc delikatnie. To spotkanie ma to zmienić. Wczesnym popołudniem porozmawiają szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz i wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Rozmowa ma dotyczyć się zasad współpracy między resortem spraw zagranicznych a Kancelarią Prezydenta. Najprawdopodobniej zostaną poruszone kwestie nominacji ambasadorskich. Tu mogą zostać omówione m.in. sprawy placówek w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i w Niemczech. W tych krajach Polska nie ma obecnie ambasadora, ale chargé d'affaires. Na przykład punktem spornym jest Waszyngton. Rząd chce, by ambasadorem był tam Bogdan Klich, na co nie zgadzał się już poprzedni prezydent Andrzej Duda. Ale na linii prezydent-rząd zgrzytało też już w innych sprawach. Między innymi, gdy Karol Nawrocki udał się do Waszyngtonu i nie było z nim przedstawiciela MSZ. Marcin Przydacz przekazał kilka dni temu, że oczekiwaniem prezydenta jest zakończenie, cytuję, paraliżu polityki zagranicznej, do którego doprowadził dzisiejszy MSZ. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Ustawa o pomocy cudzoziemcom powinna być już na biurku prezydenta, mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Wczoraj Senat przyjął ustawę, która przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy oraz uzależnia wypłatę świadczenia 800+ od aktywności zawodowej. Odrzucił poprawki proponowane przez PiS dotyczące karania za propagowanie ideologii banderowskiej. Jak mówiła Magdalena Biejat, propozycje poprawek miały charakter propagandowy. Jesteśmy w sytuacji, w której szantażuje się nas pewnymi wrzutkami, które mają cel propagandowy, które mają cel wprowadzenia jakiejś narracji antyukraińskiej, zupełnie dzisiaj niepotrzebnej. Wrogiem jest Rosja. Nie Ukraińcy, nie ukraińskie matki z małymi dziećmi, nie ukraińscy żołnierze walczący na tym froncie, tylko Rosja, szerzona przez nią dezinformacja, rosyjskie trole i rosyjskie drony. Całej rozmowy z Magdaleną Biejat posłuchać można na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu pod lupą Rady Warszawy. Samorządowcy zdecydują, czy wprowadzić to rozwiązanie. Pod obrady trafią dwa projekty uchwał. Głosowanie jest poprzedzone największymi w Warszawie konsultacjami społecznymi. 80% zainteresowanych opowiedziało się za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale zdania są podzielone. Przeciw jest. Nie chcę, żeby ktoś za mnie decydował. Na co tą w nocy sprzedawać? Jesteśmy za. Absolutnie. Podzieleni są też radni. Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy Jarosław Szostakowski jest przeciwny zakazowi. Z perspektywy zdrowia publicznego i polityki społecznej zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie ma silnych podstaw dowodowych. Agata Diduszko-Zyglewska z klubu Lewicy przekonuje, że przepisy są potrzebne. Działają w bardzo ważny i poważny sposób na rzecz dobra i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Do tej pory nocne zakazy sprzedaży alkoholu wprowadziło 180 gmin w całym kraju. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To może być jeden z największych protestów społecznych we Francji od czasu żółtych kamizelek. Nad Sekwaną dziś fala strajków i demonstracji przeciwko zapowiadanym cięciom budżetowym. Władze obawiają się sabotażu i zamieszek. Do protestów wezwało 8 największych central związkowych we Francji. Projekt budżetu, prawdziwe muzeum horroru musi zostać porzucony, a społeczne żądania w końcu spełnione, apelują związkowcy. Strajk sparaliżuje głównie kolej, oświatę, sektor energetyczny, służbę zdrowia i administrację państwową. Zapowiedziano także demonstracje w ponad 250 miejscach, w których ma wziąć udział około 900 tysięcy Francuzów, czyli 4 razy więcej niż w podobnych protestach tydzień temu. W Paryżu, gdzie planowana jest największa demonstracja, władze wezwały właścicieli sklepów do zamknięcia i zabezpieczenia swoich lokali w obawie przed atakami ultralewicowych bojówkarzy. Dobrze wiemy, że tysiące osób, od 5 do 10 tysięcy, przyjdzie się bić i niszczyć. Ostrzegł szef francuskiego MSW Bruno Retailleau. Do pilnowania porządku zmobilizowano 80 tysięcy funkcjonariuszy, ponad 20 opancerzonych pojazdów i wozy wyposażone w armatki wodne. Takiego zaangażowania służb nie widziano we Francji od czasu protestów żółtych kamizelek, czyli od 2018 roku. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza utrzymuje się na dobrym lub bardzo dobrym poziomie. Obecnie 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Wciąż są ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej. Alerty związane z wysokimi stanami wód zostały już odwołane. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Opóźnia się czas rozpoczęcia meczu Igi Świątek z Soraną Kirsteą w Seulu. Miało być o 8.30, teraz wpisano 9.30. Dziś zapowiada się fascynujący dzień na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce. W Tokio, w polskich barwach, w imprezie tej rangi zadebiutuje Maria Żodzik. Eliminacje w skoku wzwyż z jej udziałem rozpoczną się kwadrans po południu. Równolegle rzucać będzie oszczepem Dawid Wegner, który w eliminacjach uzyskał życiowy wynik, zbliżając się do odległości 86 metrów. Trzeba się skupić tak jakby cały czas na sobie, nie patrzeć tam na innych, wyłożyć wszystko, co się ma i trzeba działać. Przed 2 laty w Budapeszcie zdobyła srebro, a jak będzie dziś? O 15.24 w finale 400 metrów pobiegnie multimedalistka olimpijska Natalia Bukowiecka. Wiadomo, w finale wszystko się może zdarzyć, bo tak jak mówię, one też pewnie będą szły wabank i różne rzeczy się dzieją wtedy, ale na pewno no, medal, jak to mówiłam, będzie ciężko. Na starcie zobaczymy też specjalistkę odbiegania na 2 okrążenia, Annę Wielgosz, Angelikę Sarnę i Margaritę Koczową. Natomiast w półfinale na 800 metrów pobiegnie Maciej Wyderka. Jestem dobrze przygotowany, jestem bardzo szybki. Człowiek ze Śląska, twardy charakter i też poradzi. Znam siebie wszystko, po to tu jestem. Polscy siatkarze o ćwierćfinał zagrają z Kanadą, to w sobotę o 14. Tymczasem reprezentanci Polski musieli zmienić hotel. Jakub Popiwczak. Jeszcze nie myśleliśmy o przeciwniku w następnej fazie, bo trzeba było zakończyć grupę dobrym wynikiem. Natomiast no, teraz będziemy myśleć o 1/8. Wiadomo, śledzimy też rozstrzygnięcia w innych grupach. Ciekawe bardzo mistrzostwo, mnóstwo zaskakujących rezultatów, także fajnie jest na to patrzeć z boku. Jedno miasto, nie trzeba tutaj nigdzie latać. Hotel od hotelu bodajże oddalony o, nie wiem, 5 kilometrów. Także mimo, że trochę zmiany, trzeba będzie poświęcić pewnie pół godziny na pakowanie, żeby wszystko tam do walizki wrzucić, o niczym nie zapomnieć. To myślę, że w miarę komfortowo. Wiadomo, trzeba będzie troszkę na nowo się zaadoptować do innej hali. Wydaje mi się, że trochę większy obiekt, z tego co pamiętam, sprzed 2 lat w Ligi Narodów, natomiast wszyscy będą mieli takie same warunki, także jestem dobrej myśli. Na plaży we Władysławowie trwa oczekiwanie na Macieja Rutkowskiego, który płynie ze Szwecji na windsurfingu. Celem rejsu jest ustanowienie rekordu trasy, czyli poniżej 7 godzin, a do tego wspomóc zbiórkę na ciężko chorą Malwinkę, córeczkę wybitnego motorowodniaka Bartłomieja Marszałka. Do mety jeszcze około 100 mil. Dziś możliwe i pochmurne momenty, i przejaśnienia, przelotne opady. Tak, niemal wszędzie. Wyjątkiem południowy wschód kraju, a na termometrach od 16 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grządowski. My już dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Do 11 zajmie się państwem Radosław Nałęcz. Darek. No, Darek czasami, Urbanowicz. Czasami no. Jestem Darkiem, czasami jestem Radkiem. Byłem blisko, byłem blisko. Spojrzałem na Darka i widzisz od razu. Ja jestem przyzwyczajony. Od razu. Może być Darek. Do godziny 11 zapraszam. Dobrego dnia. Sporo było też o chodzeniu, więc może ktoś się przespaceruje teraz z radiem. To jest najważniejsze. In Excess, Mystify. Goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection. Some twisted selection. That Access i Mystify, 11 minut po 9. Dobrego dnia w Trójce. Do godziny 11, zgodnie z zapowiedzią, Elżbieta Melinowska audycję realizuje, Zuzanna Olbińska przygotowała, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Zgodnie też z tradycją, tacy jesteśmy poukładani. Czas teraz na piosenkę dnia i będzie to Kali Uchis i Raven Lenay i utwór, który zatytułowany jest Cry About It. I jest to piosenka, która została wydana we wrześniu i która zapowiada płytę Sincerely, która ma być taką wzbogaconą wersją pierwotnego albumu. Premiera tej płyty 26 września, więc już niedługo, bo mamy 18 września w kalendarzu. To tak, jeżeli ktoś właśnie teraz otworzył oczy i dopiero rozpoczyna dzień. Trójka. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Organek i samoloty. Tomek Organek wielokrotnie na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej występował. No i wystąpi oczywiście jeszcze wiele razy. Taką mamy nadzieję. Tak będzie w najbliższą niedzielę w przypadku Zuty. To dopiero początek, czyli nazwa albumu, który debiutuje w piątek. Już jutro ta nowa płyta, a w niedzielę koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Oczywiście na antenie, ale można znaleźć się wśród fanów Zuty, czyli przyjść po prostu do radia, odwiedzić nas. Bardzo gorąco zapraszamy. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, to 2, 2 i 7 3. Prosimy o te telefony. Już teraz podwójne zaproszenia czekają. I don't feel emotion. It completely takes over me. Sight of who I'm meant to be. Take me in your arms. Hold me up.

i ruch był taki sam, a zatem no, tego klienta nie da się pobudzić tylko tym, że ma otwarty sklep. Należałoby zrobić coś więcej. Oczywiście minister uważa, że no, zbiory właśnie będą lepsze. Jak chociaż sklep będzie otwarty, może jednak ktoś się skusi. A branża co w ogóle o tym myśli? To jest jakiś temat? Dla branży zawsze to jest temat i oczywiście zawsze otwarta niedziela handlowa. To jest coś, czego branża by oczekiwała. No tylko nie przy tych propozycjach, które są płatności 200% za niedzielę i tak dalej, tak? Czyli że jakby w takim czystym rozrachunku, że niedziele są takie same jak każdy dzień. No a na to myślę, że w tym momencie ani związki zawodowe, ani Ministerstwo Pracy z kolei nie przystanie, a zatem klincz. Nie będzie dopłat do rowerów elektrycznych, na które czekała i branża, i chyba przede wszystkim konsumenci. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że rezygnuje z zapowiadanego wcześniej programu. No i ja czytałam już pierwsze komentarze Polskiego Stowarzyszenia Rowerowe. Mówią, że to duże rozczarowanie. Ja przyznam, że też jestem troszeczkę rozczarowana, bo ja jeżdżę na rowerze i być może, gdyby takie dopłaty były, no to bym zamieniła mój zwykły rower na ten rower elektryczny. Ja bym powiedziała tak, tam był taki komponent zdrowia i myślę, że to należy wziąć pod uwagę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na ścieżkach rowerowych póki co trwa taki rodzaj boju między osobami, które jeżdżą na hulajnogach, spacerowiczami, którzy nie do końca wiedzą, po której stronie chodnika mają iść, to dołożenie bardzo dużej ilości rowerów elektrycznych mogłoby spowodować nie wzrost zdrowia, tylko wzrost wypadków. Więc myślę, że tu akurat ten element zadecydował. Nie wiem oczywiście, co dokładnie, ale tak biorę pod uwagę możliwości. A druga rzecz, no umówmy się, na rowerze, gdzie trzeba włożyć siłę, jest trochę więcej zdrowia niż na tym, gdzie elektryka trochę za nas kręci. To zdecydowanie i to bezpieczeństwo jest też niezwykle ważne. A co ze sklepami? Czy one nie szykowały się z zapasami takich rowerów, słysząc o dopłatach, które miały już w tym roku obowiązywać? Myślę, że to jest coś takiego, że sklepy rzeczywiście towarują się z bardzo dużym wyprzedzeniem, ale w Polsce akurat wiadomo, że polityka jest nieprzewidywalna, więc myślę, że tu akurat każdy, dopóki tego stempelka nie było, to jednak aż tak bardzo nie liczył na to, że mu spadnie ta manna z nieba. 12 dni zostało nam do wprowadzenia kaucji w Polsce. Wiemy, że obowiązkowo w systemie będą te sklepy duże, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych. A co z mniejszymi? Czy one będą chciały wziąć udział w systemie? Część tych sklepów mówi bardzo chętnie, pod warunkiem, że ta kwota, którą dostajemy za zbieranie butelek, tak zwane fee, by w rzeczywistości jakoś pokrywała nasz koszt, czy to zatrudnienia dodatkowej osoby, czy wygospodarowania jakiegoś magazynku, czy no, tych wszystkich rzeczy, które są związane ze zbieraniem. I okazuje się, że o ile plastik jest jeszcze jakoś tam rozliczany w miarę okej, to butelki szklane są problemem, ponieważ operatorzy proponują sklepom kilka groszy, a ich koszt to jest około 19 groszy. I rozmawiałam z jednym ze sklepikarzy, który powiedział mi, że no do tego systemu to on 2,5 tysiąca przy każdym sklepie musi dołożyć. W związku z tym na razie to nie jest tak, że jakiś wielki hura optymizm panuje, no ale tak zwane, myślę, że wszystko wyjdzie w praniu. Pamiętajmy, że najpierw to jest tak, że przed nami wiele miesięcy takich zdziwień, tak? Czyli dlaczego ta butelka, która jest świetna, nie może zostać mi za nią oddane 50 groszy, no bo nie ma naklejki systemu kaucyjnego później. A dlaczego jak ja zgniotłem, to nie mogę? No więc myślę, że na razie ten rozruch to będzie ten moment, w którym jesteśmy, a później dopiero te kwestie dalsze, czy kto przystąpi, kto nie i kto na tym skorzysta. A co z aptekami, które oferują też napoje, suplementy w butelkach właśnie? Czy one będą w systemie, czy to już zostało wyjaśnione? Zostało wyjaśnione, że duże apteki powyżej 200 metrów są w systemie, natomiast nadal Naczelna Rada Aptekarska no, bije na alarm, że apteka nie jest miejscem z budką z piwem, a zatem, że to nie jest jednak ten sam system, a to nie jest tak, że można zbierać tylko część, czyli jak się ma wodę, to się zbiera również piwo. UOKiK niedawno postawił zarzuty właścicielowi sklepów Biedronka za to, że niejasno były komunikowane ceny. W toku jest kilka postępowań wyjaśniających. No i też tutaj mamy sieci spożywcze Aldi, Lidl, Dino i Żabkę. Co sprawia, że tak dużo sieci ma te problemy z prezentowaniem cen? Myślę, że te sieci absolutnie nie mają żadnego problemu. One chcą tak prezentować ceny, bo wiadomo, że dla nas obniżka 78% brzmi jak prawdziwa obniżka. Tam jest napisane, o ile kupisz 7 innych rzeczy plus dodatkowo dostaniesz upust, jeżeli w 24 ostatnich dniach kupiłeś coś, a zatem chodzi o skomplikowanie tego. I to jest trochę oburzające. Ja mówię w sensie problemy dla konsumentów, którzy nie potrafią tego obliczyć. Nie potrafią i to nie jest w ogóle do obliczenia. To jest nastawione na to, żebyśmy trochę jak, przepraszam, ale barany poszli za tą największą liczbą albo za tym wielkim napisem gratis, nie doczytali i poczuli się oszukani. I myślę, że to jest taki paradoks współczesnego konsumpcjonizmu, który trochę gra na emocjach, to jest jedno, ale też przekonuje nas, że jesteśmy w wielkiej relacji, prawie że miłosnej, a z drugiej strony pokazuje, że nawet nas nie szanuje, nie mówiąc już o jakimś tam zaangażowaniu emocjonalnym. Więc myślę, że naprawdę jest czas i Walkik robi w tym sensie dobrą robotę, żeby powiedzieć, nie musicie nas kochać, wystarczy, że będziecie nas szanować i prezentować nam ceny, które zrozumiemy. Dokładnie, a my bądźmy świadomymi konsumentami, nie dajmy się nabrać na te sztuczki. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu dlahandlu.pl była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Pięknie, dziękuję. Informator ekonomiczny. Tak się zastanawiam, ile razy, kiedy słyszymy taką reklamę, wzrasta na przykład w Google wyszukiwanie frazy, jak obliczyć procent z liczby. No właśnie. I przypomina się od razu matematyka. No nie wszyscy lubią, ale jednak przydaje się w życiu. Tak, żeby sobie poradzić. Ale ja myślę, że nawet jak się zna matematykę, to czasami te sformułowania są tak trudne, że... No nie da się policzyć szybko. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jak sobie z tym poradzić, to dobrego dnia @polskieradio.pl. Oczywiście można się skontaktować z nami, a Ekonomia wraca o 16.30. Sylwia Zadrożna, dziękuję. Dziękuję. wspaniała Amy Winehouse i równie wspaniały Mark Ronson, czyli producent tego nagrania. Valerie, to już za nami. Teraz kalendarium muzyczne. 18 dzień września, rok 1970. Tego dnia ukazał się drugi studyjny album formacji Black Sabbath, zatytułowany Paranoid. Jedno z tych najbardziej znanych i kultowych już utworów Paranoid i Black Sabbath. 1 maja w 2025 roku, czyli całkiem niedawno, we Wrocławiu pobito gitarowy rekord świata. 8122 gitarzystów i gitarzystek zagrało wspólnie utwór Hey Joe Jimiego Hendrixa na rynku we Wrocławiu i tym samym udało się ustanowić nowy światowy rekord w liczbie jednocześnie grających muzyków, no i profesjonalnych, i nieprofesjonalnych. Warto oczywiście o tym powiedzieć głośno. A dlaczego? Ponieważ będziemy teraz wspominać Jimiego Hendrixa. W 1970 roku artysta, 55 lat temu, został znaleziony martwy. Zmarł w wieku zaledwie 27 lat, co jest związane z takim dosyć mrocznym klubem 27, czyli wiek, w którym odchodzą, czy odchodzili artyści związani z różnymi gatunkami muzycznymi, ale faktycznie mówi się o pewnego rodzaju fatum. Jimi Hendrix już teraz na trójkowej antenie. 55. rocznica śmierci tego artysty. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. To get excited. Jeden z tych najwybitniejszych gitarzystów wszechczasów, Jimi Hendrix. Właśnie tę postać wspominamy. Podobno pierwszym instrumentem Jimiego była harmonijka ustna. Miał wówczas 5 lat, a takie pierwsze dźwięki profesjonalnie zaczął wydobywać z jednostrunowego ukulele, które jego tata znalazł w pracy. Ta niewielka gitara zastąpiła Jimiemu kij od szczotki. Takie były początki. Teraz Kasia Linz i Śmierć w bikini. Za 11 minut 10. Oh, honey,